ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਧਾਸੂ ਤੇ ਰਾਪਚਿਕ ਤੇ ਡਬਲ ਦਿਮਾਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਗਰਲ ਉਹ ਜੀ ਮਕਾਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਜਲੇਬੀ ਪਾਈ ये कहां से आ गए अरे सर जी लास्ट मिनट पे रशियन डांसर डॉलर डिमांड कर रही थी सर जी कर दी है तो रुपीस में आ गई सॉरी सर जी चा चा चा चा चा चा चिकने हाय चिकने मुझे बेफसल गए का का का का का कितने हाय कितनों के दम निकल गए हाय तौबा क्या होगा जो होगा सो होगा सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई नाम टैंक गंदा कैसे हो सर जी मच्छरों का पेट खराब होगा सर जी क्लीनर्स को बुलाओ यार बिल्कुल सर जी अभी बुलाते हैं क्लीनर्स क्या She's pumping on. She'll blow your mind away and shake you like a storm. She'll do what she likes that will turn you on. Sylvie, IDs please. Sarji, वो गोरा देखो प्रजा जी पे चांस मार रहा है. सबसे पूछ लो दीवानों का मैं पैशन सर जी वो टैंक की सफाई कर दो थोड़े बबल शबल आएंगे आप टेंशन मत ले पूछो यहाँ सबसे पूछ लो दीवानों का मैं पैशन सबकी जुबान पर हूँ मैं लव की मैं डेफिनेशन कोई देखे कोई झूले जो झूले वो झूले सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई नाम नाम जलेबी बाई Hot girl dancing outside. You watch outside. I watch inside. Yes, sir. Good boy. Jalebi bhai. Jalebi bhai. Jalebi bhai. Jalebi bhai. Jalebi bhai. Jalebi bhai. Jalebi bhai. Jalebi bhai. Stop it. Security, check the bags. Hey, Nothing, sir. You can leave. What the hell is going on? Sorry.